بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل سورة هجر بسيطة ونزول کے بس سورة كهف نده حجر کی ویلیو چا عذابنا فقومن راغلی دی پنزو نمونی بیان کرے دی صورت کی وی آتا امر اللہ فدی باندے دا اللہ عذاب راغے اگر کے سابقین ذکر و عذاب عوضی کی موجودو توی چا آتا امر اللہ اگر کے دعوا آخر کے وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دی سورت نحل کی باغی تفصیلی دلیل ندی عقلی دلیل ندی و مختلف و انواع و قسم و سرا درسی مخ کی سورت کی دعوا ذکر کرا تو توحیدم در رسالتم دی صورت کے او شبہل مشرکین اغب ذکر کی چدی ویلو کے چرد اللہ فخوے نوں بشرک نو کرے پنز درشم کے اغب دعوی داغی باطل دلیل ذکر کی او پاغی باندرت کی سنگچ مخ کے نعمتوں نے بیان کرو اجمالاً دا سورت حجر پر دویم باب کی دی سورت نحل کے داغے دیر تفصیل کی آغا نعمتوں نے دا اللہ اوچی او دلم دی آغا و ذکر کی دعوی دا سورت دا اتیان دا عذاب کو موجود ہو اورد دا دوار و قسم و شرک اعتقادی و فعلی دا دو دعوی ہے اور سورت کے دو ایسی دی داولنا یوصل دولسم پورے والی صدا دیر مفصل فرد شرک اعتقادی اور یوصل دولسم نتر اخیر پور دوے میں صدا اگر کے رد شرک فعلی کے اہل و حرمت پاغی کی دلیل نقلی ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام نا اور پاغی کی دا دعوت تعلیم دے آخر کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ناخری عیسیٰ کی دادری خبری دلوئی رد شرک فعلی حل و حرمت اور نقلی دلیل دے ابراہیم علیہ السلام نا اور آخر کی دا دعوت طریقے و اول ایسا تفصیلی دا یوصل دولس آیتن کی او دیکھ بابو نے جوڑ کری دلیلوں او دا نعمتوں اول کی یو قسم دلیلوں نعمتوں دیم کے بل قسم دریم کے بل قسم شپک قسم کری دی صورت یا پشپک بابو نے بان تقسیم کرے اول باب کے امور عظام ذکر کی کم لوی لوی کائنات چلا پیدا کری دی سلور دیر شم پورے دارم بے باب دے ہو دے کہ امور عظام اسماننا زمکی ملائک انسان نور ور پسیدہ سے چلا سے پیدا کری دے انسان دے پیدے دے پارا دے باب کی امور عظام ذکر کی سلور درشم پوری یا دویم دا سلور درشم نا سینتالیس و درشم اصل و اختم پوری تاغی کی تاغی شبہی رد کی چلو شا اللہ ما عبدنا من دونہی نقلی دلیل اجماعی دا پیغمبران نا چی انبیاء طول پدیم صلی لیگلی شوی انا عبداللہ واجتنب الطاغوت چې الله بندگی کوي شیطان نزان بچ کے ادغ سور سرد زجر و تخویف پینکار دا قیامت و پینکار دا رسالت بیادرین باب دو سلم اختم نے شروع کی گئی اور پاگی کے دویم قسم دلیلون و نعمتون چلاوی عرش زما تابدار دے زما منقاد دے ملائکم ما تسجدی کئی دخل قصوری ماتا کگی گی را کگی گی سجدی گی انقیاد چٹول دا اللہ تابدار دی در تل سلورش پیتم چون سات پوری درین باب دی چی انقیاد پکی ذکر کی یا سلورش پیتم نا پلا درین قسم نعمتونا و دلیلونا چلا دا زمکی نصر رئیس کی دی فصلونا میوی انسان رزق او د سارو د گیڑو نے چرائستی دی نعمتنا دغسی د مچے ذکر پک راضی چل غین خیستہ گبین پیدا کرے دے دادرین قسم نعمتنا دی یا سلوش پیتم نا پلا پنزم بابا پاگی کے سلورم قسم نعمتون دی چیغیتا ملابس مشاعر مساکن ویلش چل انسان لد شعور قوتون ورکڑی پدی بدن کے دپوئی چسترگیری وگن دی زل دی لباس دپارے والا ڈر لو انتظام کرے دے درہائش دپارے والا کورون جوڑ کڑی دی قسم قسم دا سلورم قسم نعمتون دی ادی سرا سرا با تو مشرکین دا جاہلیت طریقے بیانی وی جعلونا وی جعلونا وی جعلونا گور دی دا کارو نکی دی بل اللہ نعمتون تو گورا و دی دی شرک تو گورا آخرش پگم باب بیا زواجر دی تخاویف دی او اس بات تا قیامت ویوم نبعث من کل امت ویوم نبعث من کل امت دا آخرش پگم باب دی پدی سکی سورت نحل کے دیر تفصیل دی دلیلونو او دلیلونو پا شکل دا نعمتونو کی ذکر کری دی نعمتونو سلور قسم کری دی سلویلوی عزوام کائناتو او صداغی تابداری او عاجزی سو اغا چه اللہ دا زمکنا دا سارو جانورونا انسان دا سرائستی دی او سا اغا چه دلے پا دی بدن کے کم نعمتونا پیدا کری دی دلے دا لباس انتظام کرد دی دلے دا سکونت انتظام کرد دی قسم قسم دا نعمتونا دی اتا امر اللہ راغ امر او حکم دا اللہ حکم دا اللہ نمرد یا ہو عذاب دے اتا امر اللہ دا سورت اغا وقت کے نازل شیو چی نبی علیہ السلام بدعائی کرے و پا عربو غریبان قاد سالی راغ لے وہ کالا اگی دس راغلی لیکن یوسف علیہ السلام وقت کے قحط راغل ہو اگی تو اشارہ رہا چتا سبان کو عذاب را رہے کرنا دم ڈیر لے عذاب ہوا دو امرت نہ قیامت سے اتا امر اللہ راغل ہو نہ دے خل کر راغل ہو تو آئے ماضی راوڑے دا امرت نہ مزارے دا چیتی دیر نز دیر اللہ امر چاہ قیامت سے سوکت نمرات دے اسلام غلبا اخلی اتا امر اللہ دا اللہ فیصلہ نصرت او غلبا دے اسلام راغلا اللہ پیغمبر لا فتح ورکڑ دیرے فلا تستاجلو تلوار مکوے پو انکار سر فلا تستعجلوا تلوار مکوے پا عذاب سرا دا اللہ عذاب غوارے سبحانہو توحید یہ بکے مختلف طریقوں ذکر کرے تاڑم بیے پا لفظ دا سبحان سرا بیار پسی دو امیات کی لا الہ الا انا بیار پسی دو اشتم کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دے مختلف نوعات توحید دے پارا ذکر کری سبحانہ پاک دے اللہ وتعالی ڈیر اچتے اما یشرکون دھاغ سنا چدی و سر شریکی مرد تینا قیامت چدا بہتر معنی دا ذکر حدیث کے راوی جبریل چکلا ناز وحی روڑا آسمانوں کے ملائک پریشان او چغی کڑی چ اللہ اکبر قیامت را گئے جبریل و توینا دا وحی اوڑم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تو قیامت ور پسی دے ذکر نبی علیہ السلام ویلو بعثتو انا والساعتو کہاتین زو او قیامت یو بر سر لگ بگ راغلیو لکه دا دو گوتی اونی وی چی دی که سورا پرخ دینو دور زماو دا قیامت پرخ دیخوا دا مانا بہتر ہو چی خلقو قیامت را گئی تلوار مکوی پا عذاب سرا سبحانہو توحید دا اللہ امنے اللہ پاک اگنے دا شرک نا نجات پدی کے دیخوا ينزل الملائكة نازل الملائكة بالروح بوحي سران قرآن تے روح ویلی ولی فدی سر خلق جوندی کی گی ظلون پی جوندی کی گی من امره دخل طرفنا على من يشاء من عباده پاگا چا چدا اللہ پا خوا بطول بندیانو کی چدل پیغمبری ورکوام اگر کد قریش نو خوخام اغیوی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ویدہ قرآن فنور خلقو لنازل نشو فمکہ کی مشران خلق شتا فتوائف کشتا اغیو لنازل نشو چی بودھ باندھ نازل شو اللہ وی علی من یشاء من عبادہ بدا زما خوخون او صد پار نازل شوئے ان انذرو جو یروے خلق انہو شان دادے لا الہ الا انا جنشتے بالحاجت روا لائق دبندگے اللہ وی صرف زیما فتقون نظمانو یریگے زند عذاب نہ بچ گئے ملائک اگر پدی مقرر کری سمر عظیم مخلوق دے دے دی مسئلے دے پارا مقرر کری خلق السماوات والارض بالحق اسمانوں نے پیدا کری دی اسمکے پیدا کری دا دی حق دے پارا چلا الہ الا انا دی لے دار سے پیدا کری خوا رت کی پاگا خلق چویلیو چدا دے چا دے مخابات دی مرا اللہ وینا الا بالحق دا خمار دی خپل توحید دا پارا پیدا کری تعالی دیرو چتے اما یشرکون دا غینا چی دا خلق اغسر شرکی قرآن دا مطلب جا دا شرک رد کئی دا توحید اس بات کئی بل امور عزوام خلق الانسان من نطفت پیدا کرے دے انسان زمرد کمال شے دیو نطفینا دا خدا اللہ قدرت تے کنا چی نطفی تو گورا انسان تو گورا فیضا ہوا خصیم مبین اللہ والا دم رئیزت عمر کرے دیو دے بیا جگڑی کی اخکارا دے خلاف کی بلچہ خلاف نہ دے کرے دی مسئلے فیضا ہوا خصیم مبین والانعام خلقہا اگورا جانوری پیدا کری حیواناتی پیدا کری انعام لکم فیہا دفع استاسو دپار پدی کی سامان د گرم والی دے جمی کی پکار راضی دفع د تو دوالی سامان دے پکے کمبلی دی لمسی دی قالینو ندی بنینو ندی جرسے دی دفع دا سامان دے و جمی کی پکار راضی و منافع نور ڈیر فیضی دی چلا دے حیوانات کو پیدا کری و من آتا کلون او علم صبر کو چی وم خواڑو اللہ وی اغام پر نہ ہوتا تا سمر دروازے لالی کی ندی حیوانات نہ تا سو خوراک کوے و منها ټول خسوک نہ پوری کنا اڈوکی مڈوکی اثر منی نا چیز خوراکی ناغت نوخری نور غردی ولکم فیا جمالن ستاسو دا پارا پدی سارو کی ڈیرلوے خائص دے حینا تریحونا وحینا تسرحون پدی دو وقتنو کی پدی یو وقت ڈیر خائص دے زکی دا مخ کے تو اگر کپ واقعہ کی دا رست دے کم وقت کی حینا تریحونا کل چتا سوی مازی گر راولے وحینا تصرحون کل چ بیا سحر بوزیں بدی کی حسن و خائص دی چ زمیدار بھی پوئی گی مازی گر چ رازی نو ڈیر خوشحالی دی دا ٹوپنوی منڈیوی ماڑی او سڑے چور پس را روان ناغا جس پی راکا گی اولی ٹولو رس تڑی شوی کنا اگا خپای دی خوشحالی وحی نہ تسرحون او جسار والی بوزی ناغور پس لور را رستی او دیخ پی راکا گی زکا اوگی کنا زکا اللہ رستو ذکر کو چدا خو مطلب سدے دید پارے بیانی چتا اس کا حسن او زینت بیان کی او حسن پارے کی ڈیری چما زگر رازی خلق و لمخ لوتی کنا سارو لخا او آوازون و تکی نمونے و تیخی چدا چرگے دے دا برگے دے و تحملو اسقالکم او اوڑی دا ساروی ستاسو دران بوجونا الی بلدن دا سی خارونو زیونو تا لم تکونو بالغیه چتاسو نشی رسول پخپل سر الی بشق الانفس مگر پچاو دو دخپلو زانونو جزان تو چوے زان پہ ستڑے کہ نو کو رسول او دغه بوجو ندی اڑی کنا خردی قچر دی او تشماری ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شکر استا سو ډیر مهربان او ډیر رحم والد پتا سو باندې والخیل والبغال والحمیر پیدا کړی دی دا انعام تفصیل لے پیدا کری دی اسنا والبغال او خچر والحمیر او خرم دا غبارون چوڑی غٹ غٹ حیوانات تی لترکبوها وزینا دا دید پار جتاسو بے سورلیو کے استاسو خائص دے نو سے اوسرنی ذکر کری ذکر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تینا دا دلیل نسی جدی کی دا خوراک سے نشتہ برے کہ اس دے کہ خر دے کہ کچر دے نہ دا خوراک ندی دیتے خود لتر کبوہا وزینہ ویلی دی چدا گورے دا دید پارا دی چی سورلی دا بارو نوڑی او زینت تے حسن دی چی تپی سورے وزینہ ویخلق ما لا تعلمون او اللہ پیدا کی اگا چتا سوئی نپی جنے دا وقت کی ویلو دا پیدا کی با سخو اگا دا زمک حشرات تی چپا دا زمک کس دی چتا بندے ہوئی نی نو ہوئی ری گی تینا چپا دا سشے دی دا دا خود دم رخ پی دی چی یو تا ہزار پا ہوئی کنا زرخ پی دی ہوئی نو دا پا دا زمک کی گوری چی سب لاغان دی ویخلق ما لا تعلمون خلق لے نمونم نوردی قسم قسم سی زنا سوکتے نا عام اخلی چی دا اس کو دنیا کی کم ایجاد شوئے دے اور دے انسان دا سہولت پارا دا سورلے دا پارا سو پیدا شوی دن دام کو خواہ خلقو نا پی جند قدر ریل گاڑے دیکھت نور دی مالا تعلمون سوک تنا پل بر آسمانونو تلوڑشی وید عرش ملائک دی توبہ کاغی چاولی دلو چی نبی علیہ السلام ویدو تاس تالوے ما چی دا عرش دی ملائکو دمر الوے بدن دے چلو گین ترغوگ پوری دے پینزو سو کالو مزل لے فیخلقو ما لا تعلمون قال اللہ قصد السبیل ومنها جائر او پا اللہ باندی ہدایت تے دنی غلاری چتا اس تا بنی غلار خی دے پا خپل فضل سرویلی پا اللہ باندی بیان اول دی دنی غلاری یو دا مانا دویم وعلی اللہ قصد السبیل دانی غلار چی دکنا دانی غا پا اللہ ورغلی دا مخی ہوئی سورہ حجر کی کنا چی سورات علی مستقیم حذا سورات علی مستقیم دا لار دکنا اللہ وی دانی غا ما تر رسیدلے پا دیر آزینو بس نبرو کی گئے علی اللہ قصد السبیل خواہ اللہ طرف دل دا غلار نیغا ومنہا جائر دو معنی دی بعضی پا دیلارو کی کگی دی نپاغی مزے انعام کیوں دا سویلو چو انہا دا سراتی مستقیما دا قرآن نیغا لار دا فتبیو ولا تتبیو سبولا نور لارو پس مزے خو کگی دی فتفرق بكم عن سبيل تسنس بام کی دوی مانا دادا چی ومن ها جائر گورد دی نیغی لارینا دا سی خلق شتیری چی کاغ روان دی جائر اگا سلی توی چی اگا کوب زی دا نیغی لارینا گورا پلن سالا کی پری خودا اپا کاغ روان شا فلو شا لا داکم اجمعین کجری دا اللہ خو خوین ادید بے کرو تاسو طولو تاں خبر داغت مشیت تھا چا پہاک کی را دوشی نوی ہدایت وطاو کی لو شاہ آو سردے زکا ٹولی آو شان تنزی چا گا دا ٹولو پہاک کی غوختے ندا نو هو اللذی اللہ آغازات تینزل من السماع ایمان چنازلی دا اسمان نوبا لکم منو شراب ستاسو دا پارا دا دی نسکل دی پخپلا ومنو شجرن او ددی ابونا بوٹی او فصلن روزی فی تسیمون چپاغی کی تاسو ساروی سروین تسیمون سارو لے دے لے ام فراک کتلے دے سائما سریدن کو سارو تاوی تسیمون یم بی تولکم بی زرعا زرغن کی استاسو دپار پدی سرا فصل والزیتون خونان والنخیل و کجور والعناب انگور و من کل السمرات اللہ وی سب اشمار خو ہر قسم میوی چی تیٹولی پدی و بو سر زرغن کلی ان نبی ذالک الایت اللی قومی تفکرون یقنان پدی دلیلنو کیڑیر لے عبرت تے خدا غا قوم دپار چی سوچ کئی دلیل عقلی ہوئی دی تجتوب کی فکر اور سوچ کے کنا وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر ستا پکار کی لگولی دی انور شپا اور رز اور انور اس کوگ میں دا ٹول دے انسان دے فیدی سی زنہ دی نو دلے پیدا کری دی والنجوم اوستوری ہم مسخراتم بی امر دا ٹول تابدار دی دا اللہ دا حکم ہر شے دخل الحکم تابدار گرزول دے مسخر کا عزوام دی نور اس کو گویں تو گو رکھا ان نبی ذالک الایت القومی عاقلون یقنن پدی کی دیر نخ نشانی دا قوم دا پارا چا عقل نکا رکھ لی تنبیحات تی لکا سور ابراہیم پشان تنبیحات تی ذکر کری سور رعد پشان یعقلون یتفکرون چدا گورے اغا دلیلو ندی چ چته په دې کې عقل چلول شي من انشت په دې کې کڅوک ته وی چې مکو سوچ مکو غره ګناګار وشینا دا خدا الله په کائناتو کې سوچ او فکر دا خو عبادت ته حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویلی یو دیکھے چہ تفکر ساعت خیر من عبادت سنت یو ساعت سوچ کول دا اللہ پا دی کائناتو کی دا دی یو کال دا عبادت نہ بہتر دے وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو اوغا چہ اللہ پیدا کری ساوز پارا پا دی زمکہ کی نو سیو شان خندی کنا گڈ وڈ دی رنگو نہ داغے شکلو نہ داغے طبیعتو نہ داغے الوان طول لور دی ان نبی ذالک لا تل قوم یذکرون یقیناً پدی کے عبرت تے خدا قوم دا پارا چے دا قرآن نہ ذکر کئی یذکرون کہا کلو فکر دکار نہ کئی کنا اللہ یہ قرآن اوائے نہ دیکھ بے ذکی کنا تاچہ بیان شو دا ٹول دا برے و دا اخکتے اگو چی دا وچی زمکیو وچی زمکا کی بابو ندی فصلو ندی کجوری دی اس اللہ وی سمندر تراشا دامی دل سمرد نعمتون نٹک کرے دے اوستا تابدار دے تبا کی گردے دمر پا وچی نگردے وہو اللذی اللہ آغازات سخر البحرام چتابی دار کڑے رستاو دا پار دریاب لتاکلو منو لحمن طرین بند سرا ولد خیٹ غم دے نلا ولد محققی چی علتا اشتے خوراکو لتاکلو چی خریتا سو دا دین لحمن طرین وخی تازا تازا چی میان دی دا دا خوراک سیزو ندی چی اگی کی بلا کم قسمو نا پیدا کری دی وتستخرجوا منه حليتا رباسه د دې سمندرنا داسې زیورات تلبسونا چې تاسو هغه استعمالوي خو لیکن ارچا ته اجازت نشته نارینه ته اجازت ده چې هغه به داسې زیورات استعمالي ذهب ریخم وغیرہ ځکه منه شو حضرت عمر رضی الله عنه ویلو نبی علیہ السلام ویلی چلا تلبس الحریر دام حریر دام استعمال ہوئے انہو من لبسو فی الدنیا چاچی دنیا کے استعمال کل ناری نو لم یلبس فی الاخرت اخرت کے بیبیان نمومی دے پا دی آرام کلی بن کلی کا نخوا صرف دو چاندی اجازت کلے نبی علیہ السلام حدیث کے راضی گوتے جوڑا کڑی وا اور ایبانی نقشو چو محمد الرسول اللہ چاگتا حلق اوکا تنو ٹولو گوتے جوڑا کڑی بیا نبی علیہ السلام لری کڑا ما خو دید پار نو جوڑا کڑی ما دید پار جوڑا کڑی وا چیر خط لکما اور ایبانی با مہر لگول غاری نو دغا مہرو محمد الرسول اللہ تو صرف دی اجازت کر تلبسونہا تاسو آئے استعمال ہوئے لذا اللہ نے نعمت پر تاسو باندھی وتر الفلک ونی تو دا بیڑے او کشتے مواخر فی چشلون کی یو بولرا پدی دریاب کی مہر شلول طویلش شلون کی زکاگے نے شکل دا سے جوڑ کر دے مخے والا تیرا جوڑ کرے سکل کر مرغ پشانتے آجزین و بشلی کنا تر لڑے پورے غوبدا سے کلاو پرتی ولی تب تغو من فضلی پورا پدی کے بتا سو ہم دا اللہ قدرت معلوم کے ہم با طلبو کے دا فضل دا اللہ چی رزق دے حلال ولی اللکم تشکرون او بل دا اللہ وحدانیت بم معلوم کئی چھ دا اللہ دیر لوی قدرتو ندی دا بو آئے خواہ ولی اللہ کم تشکرونی اوے لگی شکریہ دا اللہ با عدا کوئے پکے شرک بنا کوئے ورے چتاسو ہے جو گورا کنا ادول سو کال وغیرہ استوا نہ نہ علالکم تشکرون دا نسو کر استیشی دا صرف دا اللہ اختیار دے چہرے پکی چلی چہرے کل ڈوبو کی نبیا سوک نشی رہتے وائل قافل ارض رواسیان او پیدا کلی دی غرزولی پزو کا باندے درانا قرونا او صد پارا ان تمید بکم چدا زمو کا انو خوزی ان تمید بکم لکہ سمرا چی معلومات شوی دی نو دا پو بو کی دا بو کی جوشی پروت چی فاغل حرکتی بس ار وقتی سکون پکی نی کنا اللہ پی خرون او غرزول ان تمید بکم غرون پی غرزول چی لکہ دا کاسی پشانتی سنڈ پہ روان اوڑی لگ دا خانک پمور کا چہ پکی دن را وڑی کنا ڈام دگا سے ہونا اللہ پہ گرو نو غرزول چن راؤڑی انتمی دبی کم چہرا کتن کی پتا سو باندھی کبھی آخر جون گرانی چرتے ہو ذرا سے خود ہی ٹول مخلوق حیران و پریشان سی کرو وہ انہارن پہ دکڑی دی نہرو نا سو بولن اوڑی لارے لال کم تا تدون ردی پار چیتا سو پی منزل معلوم کے یو بل تور سے لارشتہ کنا تو غرو ندی نارے پگی پیدا کڑی لال لکم تحت دون علامات اللہ ڈیر علامی پیدا کڑی دی چپاگی سر تا سو منزل تا زان رس کلی چوک معلوم بل دے تزی ناری پار علامی کا ناری تگوری وہی دا لار تلی دا دا لار تلی دا کلے گھر علامہ کڑی چ دا گھر چ دے ندی خواہ کے دے آگے ہوئی کنا کلے نور سا علامات و علامات دغا سے دے انسان چیوشے معلومی دتا خود غیب علم نشتا ندی بسنگ معلومات کئی دے پنخ و نشانوں سر معلومات کئی نو دے پہ یو دے کے اوبا معلومی نہ بدی بے معلوم ہی چور گا چکم دے ابئی نہ مر گئے کسی گیا را کسی گیا خیجی را خیجی دا دے بہ ابئی ہوئی خا مر گئے راضی دیکھ اور معلوم ہی نو پلوگی سر معلوم ہی چلوگی خیجی نو دا دے بخل خیخا دیکھ اور اسے نہ بلی گی زور چتا سو بدوان بئی دین معلومات کئی دیکھ مرض معلوم ہی نو دا نبز نے معلوم ہی نبز انی سی پخواب دیر پوئی دا خلق دا نبز نبے معلومات کلو علامات تبی بے معلوم ہو لی دا سے کدے دا خپل فصل پوخوالے و کچوالے معلوم ہی نو پا علامو سر معلوم ہی ہر وقت زیرا زیوی یرا چی غنم دا لو دی کنو دی چی سام سور شوی کنو ویر دا خو بیس لیخ تکی گی وی ریبل غاری خوا بیا با ویرا ٹولو لنو شنو دی پویی کنو پاگی باندی خوا ای کدی اندوانی پخاو کچا معلومی نو سور علامی دی پکی دیر علامی دی وی دا کچا دا دا پخا دا خوا کاگے معلومی چیرا سا بھائی کسم بھائی ناگیل امسا علامی کتلی سو کی پوبو کی واچی سو کی وعلامات دا ٹول علامات تھی خواہ دیتا علم غیب نشی ویلی چکنی او سلی تا تعلو انتوے ولی تب غیب پوئے گی او اینا دا تجربہ دا دا پا علامات سر پتر لگی خواہ دا سے علامات تھی چی اتوئی بھی او دل سٹ ہو گئے دو یہ طالب والا را گئے نو دخ پی دے کٹی گوتی نے انہیں اگوئی دماغ سٹ ہو گئے گئے وہ یہ تسکے کا نو نگوڑا چاہا گوتی والا ہوں مگے لنو سٹ خوشو دخو تجربی دنیا کیا نو وعلامات وبن نجم اومی آتا دون او پستوری سر خلق لار معلومی نجم یوازی ویلے دے امخ کی نجوم ویلی معلومی گی دا چی دے یو خاص طور دے خوا و بین نجمی یو خاص طور دے او اداغین خلق و قطب نما جوڑ کردے بدی سر قبلی حال معلوم ہے خاص طور دیکھا پنجم سرا پاغ خاص توری سرا چیز قطب سور ہوتا ہوئی خلق پاغ سرا معلومات کی یحتدون ملکونا بھی پی جانی قبلان اور خاتب بھی پی جانی اب ہم یخلقو کم اللہ یخلقو آیا رسو کوچدا دمرے پیدا کری دی اب ہم یخلقو کل شئن اغزاد چہ ہر شے پیدا کرے کم اللہ یخلق ندا پشان دا چا کے دیشی چہی سی ندی پیدا کری کم اللہ یخلق شئن یا خلق تاسو خدای و مخلوق برابر ہوئے خالق و مخلوق برابر ہوئے فلا تذکرون دمر عبرت ناخ لے دو قرآن نا وین تعدو نعمت اللہ کتاسو شمارے دا اللہ دا نعمتنا لا تحصوها دا پشمار کے نرازی نیشے پورا کولے ان اللہ لغفور رحیم خبص دا یقینو کے چلا دیر مہربان او بخون کے ذات تے چلا دمر سزن استاسو دا پیدی دا پارا پیدا کری کنا ہاں دلیل ذکر شو امور عظام نعمتو ناقص ناقسم اس اللہ رب العزت ددی مطلب بیانی چی سلم ذکر کر خبر یہ داو بگز دروغ جنو رشتی نے معلوم ہوما خسیلے پکی اباسما واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون گور سنگے چ قدرت دیر بے حد و بے اندازے دے نو دغس علم اللہ پوئی کی پاسو چ تاسو پٹ ساتے بزرگوں کی ہوتا سو اخکار آئے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون خبرے وخکار کرہا مکی ہوئی اجمالا چ افمن یخلق کمن لا یخلق اغا ذات چ ہر سے پیدا کری دی دا پشان دا اغا چا دے چی حس نشی پیدا کولے خبر اوشوا کولے کا سو خوبی پوا نشو کنا چی دا سو کیا دے چی کم اللہ یخلقو چی حس چی نشی پیدا کولے لکوی دے سووی خلقو سر شک پیدا شکنا پوری گوی اول کی مونگا اجمالی خبری کو زیرہ غن من کو اب یا رس پہ اخکار کو کنا خوا دا کم اللہ یخلقو اس اخکار کی والذین ذوی العقول بتانا روح المعنی موی کبیر موی دا شامل لذوی العقول دا غیت موی دا تفسیر نوی زن نسو خبر نشی کولی اگر کسان چی دا خلق و تاواز کی بغیر دا لانا کہ ہر سوک زی لا یخلقون شیئن نشی پیدا کولی حس شیئن وهم یخلقون سنگ بے پیدا کی چلی پخپل پیدا کری شوی دی پخپل پخپل وجود کی اللہ تا محتاج دی او شکر باسی چی خدا شکر دے چی سامنے پیدا کرے ما کنینو دی خو اللہ تا درخواست نو کری چی اللہ مالا دقا سی لا سختی او دقا سی خکل استرگی او دقا سی خو خلا و جبا و گچ غاخونا دارا کر دا خو چی رستو دی اینا که او کاتا نوی چی شکر دے اللہ چی اصنا چی دا یو سترگا میں غٹاوے بلوڑاوے کدا یو لاس میں اگدوے بلنوے یا خدا شکر دے چی دا سے برابر دے پیدا کرے ما اغیب پزان پورے اریان دی اشکر و باسی چی شکر دے چی اللہ سم پیدا کریو اتا تو بدمائی چی دیو مونگل سکی وهم یخلقون غیب اخفل محتاج دینو یخلقون اموات غیر احیاء تا گورا دی بچا تا وازونا کول لون بے شرک کو دنیا کے چی شورو شوے دے نا دا قبرونو نا مفسرین ذکر کی دنو علیہ السلام دا وقت نا اگا پینزب پیران و اولیاؤ چی منوشو نا جوڑ خلق ور پسیش یا لکا پریئے دا کنو اس منو تسوا ہے اس امنا ماف کوئے خلق ور پسیش دا وخنا دا ظلم شروع شو اللہ ذکر ہوئی کہ امواتنا مردی پریئے دے مو آئے و تسوتم آئے اجزان دی تاسو سنبال کرلو تاسو کوز کلو تا قبلی تم ولا محک اور سم ولا خدمتو کو کنا نوس چ اور ان پوارو نے نوس وے دے دی دی موار دے ٹوکے ور پور کے امواتن دی دے کے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وئی موزح القرآن کے چیئے ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وہ دے خلق توفا چدا کم خلق دمڑو بزرگان عبادت کی یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں اموات غیر احیاء مردی ندی جوندی جوندی حیات دنیاوی سرا غیر احیاء ندی جوندی جوندن دنیاوی سرا برزخی جون بئی والا دا جون قول نشتا غیر احیاء مردی موت پہ راغلے دے غیر احیاء جون پکی نشتا دے دا سے جون لکستا جون چی دے چتوینی اوری اوخریس کی امنز کے عبادت کے جہاد کے تلاوت کے تو دنیای جون سردا لوازم دی اگر جون سردا نشتا دے غیر دین محروم شوی دی وہ قبر زخی جون دنداری پہ حال باندے اللہ پوئی کی اگر یہ سوک نہ دی خبر خواہ چ اللہ نے خبر کری نمونگ بدا کم زینہ خبر شو چ رسنگ جون دے لیکن خلق والا بالکل دا دنیا جون ثابت کرے ہوئی روغ موڑتے او چیزی والا زیارت لا نخپو تو درے گا زکا چی تو سر تو درے گی نابا سر راڑی نو تکلیف بھی ہوتا کنا حلکا دے جوان دے گی دگا دے کے بیا ہم خاخاو سلا چستا سو بدا سے یقین لے کنا اپا حدیث نپوئی گی نوی ولی چی خلق راضی نو دے دفو کشارہ اوری کنا ویدہ دی بس مطلبی چی غیر و احیائن چلاوی نو دی جوان دی دی ماناو کا کنا مونتا چی توی چی نا دا جوان و تحاصل لبا قیدا حضورا چی دو مونگا نیزے جو دا دے مونگ کورنو کی وغی پا قبرنو کی زی بدل کرے نور بل دو مونگ ارسوینی راضی روح راضی دا راضی میں چی قرآن غیر و احیائنوی لی دیسا مطلب دے چستا بنیز بائن دی ملو نشو او جو اندی دی لگا سے نیو خو آیت دی غلط کو چی امواتن غیر و احیائن بلا دا چی اللہ رب العزت ہوئی چی یحییکم ثم یمیتکم اللہ با تاسو پیدا کرے بیا با امرو کئی او بیا با ام جو اندی کئی نو دا یو خطن تاسو کٹ کو ثم یمیتکم خونشتا بکی نو ثم یحییکم ام غلط شدکا چی ملی جو اندی کی گی نو جو اندی کی گی دا خستازو پنید باندی جو اندی دی نو بیا دی یحییکم سمانا شو چلا یو بیا با قیامت کی جو اندی کوما نا دلتا دا غیر احیان مطلب چی ندی جو اندی حیات والا نشتا دے پا حیات دنیاوی سران کہ حیات برزخی نو اگا اللہ تا معلوم دے ہم آئے شعرون ایان یباسون او پا دیم نکوئی گی چی دی وکل بیا جو اندی کے دیشیم دا خپل حال نا ندی خبر اوستا دا حال نا خبر دی چی تا والا دیو خوب زور ہوتا ہے کہ گورے زما دا کارو کا دا زما سویم دلی چوی را زما ایان یو باسون دے سورہ نمل کی مویلیو منزش پیتم کی دخبل حال ننجی خبر کل چی دی کس نشتا دی سر اختیار نشتا دے دی سر نفع نقصان نشتا دے دی سر سخیر و برکت نشتا چی تالہ در کی نو الہو کم الہو واحد نتیجہ دا شوا چی حاجت روا استاسو حاجت روا یو دیں داغنار سو گوارے دمرے خود لے در کری دیے کنور سو گوارے نمشتا دے فاللزین آپ ساکسان لا یؤمنون بالآخرتی چیغی انکی پا قیامت باندی قلوبهم منکرتن ظلون انکار کی دا توحیدنا وهم مستکبرون او دی پا خپل دیر لوئی کئی دی مسلینا دیر بدوتا گوری لوی کی دا قرآن نا دا توحید نا وردی صورت کی دی پا مستقبرین سر ڈیر یاد کری دی خوا ہر صورت کی زان زان دا تعبیر دا دی نا تعبیر ندی صورت کی تعبیر پا مستقبرین سر ڈیر کرے کدا دی کا نا دا ڈیر لے متقبرین خلق دے ولی وطاوی زکا چی اللہ نعمتو نا ڈیر ناشنا بیان کری دی اچری راغے نے عبرت ناخلی نو دا اللہ نعمت تسپک گوری کا نخا او سوک چل اللہ نعمت تسپک گوری ناغت متکبری کا نخا لا جرم خامخا ان اللہ یعلم یقنن اللہ پوئی گی ما یسرون پاغ سوچ دی پٹ ساتی و ما یعلنون او پاغ سوچ دی اخکار کی دے بیا ہوئی خوالت مخاطب کریو چگور دا ہر سو چیزی کا نا دادا اللہ دی اللہ ستا دا طول حالات نا خبرو نزکا کستاسو خیال کے نرات لکھو تاسو لے در کرو خا او دیوے کے حرد دی پو مشرکینو ما یسرون ما یعلنون چیزیوی نا زمان دا بزرگان دی کا نا دی اردے کی چی خود زمان دا حال نوی خبر دی او زکا خوی مونگا دیر خیال ساتو پا پال گرزو او دا غی نم بے او دا سناخن تمرت نیری انہو لا یحب المستکبرین یقنان چا اللہ خوخ ندی متکبرین خلق مستکبرین خلق چا خوخ یہ ندی کنا نو فسرین ہوئی یعذبو چا لا یحب راشی نو مطلب تی نسی یعذبو خازن ہوئی تدیل با عذاب پر کی فإذا قيل لهم كل شيء لشديتا ما زانزل ربكم جستا وصخي قال لي القرآن في حقهم تقول القرآن كي تاسطة بيا بيا وي تقول إلهكم إله واحد مددگار يو دي أو الله فإذا قلي دي أرسك أو من يخلق كما لا يخلق وصورة طريقه تاسطة دا مسألة بيان كر تستاهز دي القرآن في حق كي صخي قال لي شداد الله كتاب ندي قالوا ديوي اساطير الاولين دار قحانو قصي دي بس ذکر کلی ویلو دامون گم جوړول شو او کوم وته اوسګار شو مون بم د قحانو قصي را جمع کو ادا سی کتاب بجول کو سدي هو قصي دي عادیان سمودیان فرعونیان بیره جمع کړی قران سره جوړ کړي در دې فیصله راخا داغی حل خدا فیصلہ وا اوس سے تن تپوسو کے چکورا قرآن کی داس راغلی دی چو الذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا اموات غیر احیاء ویدا ہو دا مشرکان و آیاتو ندی داغی پا حق کے نازل شوی دی تی پا مسلمانانو چسپان کے نن دا خبر اساطیر الاول دا خدا داغی پا حق کے نازل شیو اللہ رب العزت وی دا خبر ہے چی اکڑا نو خبر ہے چی بدی خبر سر ہے سمر خلق گمراہ کو ولی دا خلق قلقی کس لگا لگا یارا وکنا نا تنوو تا چی دو تا دا دلیل اخوو چی ندا خو شان نزول گورا شان نزول جلالین گورا معالم التنزیل گورا اگر کی شان نزول را غلی دے دا دا چاپ حق نازل شوی دی نو خلقو چی خواب گورا دیئے خو پا منگرہ چسپان سی نو بس خلق تین آستا بے غم آنو خواب اللہ وی تاو خبر اوکلا خو تو تا ڈبل گناہ اوکا نو زکا قیامت کے بس پا یہ خلقو باندی یو یو پیٹی اتا باندی با دوئی زکا چی خلق دی گمراہ کرے خواب لیحملو اوزارہم عاقبت بداشی چوچت بگی دا خلق و پخپل و سرونو باندی او زارا و مغدران بوجون دا شرک و کاملتن خپورا یوم القیامتی پر از دا قیامت و من اوزار اللذین او سو دا بوجون دا آغا کسان نایو دلو نام چی دی گمرا کریو بغیر علم دلیل و سرنو دا دلیل دے دلیل و سرنو او خلق گمرا کو بغیر علم تاب اول پشان نزول زن پوکڑو شان نزول سی دا خو مفسرین د وضاحت د پاره یو مثال ذکر کی چله کفلانه نو ته وسوي چې بد آیات هغه پورې خطه ده مثال خو دې د پاره نه ای شان نزول مثال ای او تاوی چې بس دا لري په حق دې مون مسلمانان خلق گمراه کبی علم الا سا ما یذرون خبردار ډیر بد دی هغه چې دی راوړي قد مکر الذین من قبلهم یقینا دغه سی مکر او فریب کړي او خلقو چې مخکې د دینو خپل انبیاء او تا فأذل بنیانهم نراغ الله عذاب د الله داغیغ بنیادونو تا من القواعد دا ویخنا دا ایرون یا بنیاد انعلاو فخر علیہم السقف را پریوت پدی باندی چت من فوقهم دا برنا فاتاهم لذاو من حیث لا شعرون را دی تعذاب دا طرفنا چپو نشون یو عام مفسرین دا غیف والسو قصہ بیان کرے چدا دا ابراہیم علیہ السلام کو وقت کیا نمروز سے ہو اور یو عمارت جوڑ کرو اور خلق تیوی چیز برا خیجمہ اور ابراہیم خدے سر جنگ کو ما اگا آسمان کے وی دیر دنگ عمارت سے وہ جوڑ کرو وی اگا اللہ رب العزت دویخ نو نڑو نو دور دماکہ ہوشوا چو دیر مخلوق پا گی حلاک شو فخر علیہ السقف ہم محققین ہوئی چی دا تمثیل دے دا خو اللہ مثال پتور ہوئی چی لکہ دے مشرکان دا منصوبی او دا دی دا چلو نا چلی کنا دا دا غی عمارت پشانت دے چی دیر دنگ یا جوڑ کے چی زو زو پا امانی ما ادے کی اگر دا ویخ نا را پریوزی نارس دل دل شکر دا ہوئی تمثیل دے محققین ہوئی خوا دا دی مشرکین دا دی منصوبو او پا خلاف کی دا جرگو دا مشورو دا مثال ثم یوم القیامت یخزیهم بیا قرد دا قیامت بے اللہ رسوا کی ویقولو عبوی باقی دا دیتا این شرکائی اللذین کنتم تشاقون فیهم چرت دیغا شرکان زمان آغا چی دا غیف حق کی بچا خبر کو لکنا نتا سبو چاو دے دا غسینا سشو آغا تو شاق پو نستو ہی شق چودو تو ہی کنا اللہ بشق الانفس مخدی بکر کنتم تو شاق پو نفیم چتاسو بچاو دے تدیف حق کی دو حسین چی مکو حبرو با اور یہاو تبدوے تو شاق پو نفیم اغسو شو چتاسو بی دنیا کی دم رزان واجو قال اللذین آبو یا کسان پا جواب کیو تو لعلم چاگیل علم ورکلشیو ایمان والا ورکڑشیو تب یا پاتور کی راشی او تو العلم سوک دی ابن عباس دی بوئی ملائک تی مراد دی حقیب ہوئی مقاتل ہوئی چنا مومنان موثر دی دوم عالمان دی او تو العلم دی حقیب سوئی ان الخزی اليوم والسوء یقنان چی رسوائی دنن روزی او سختی دنن روزی علی الكافرین ٹول پہ کافر وار پری ہوتا ڈیر لوے چپو پہ ٹاٹا وار اللہ الل کافری اگر اللہ بلا چیو کنا اور ٹول پہ کافران وار پری ہوا تو خوچ مسلمان کی نہ بچ اللہ بھی دا ہو دو اس نہ دا چکن قیامت کی دی وسطا سولی دے چر سواشو دا عذاب ہوئی پدی بانے دا وقت شورو شیو خا کم وقت نہ الذين كسان تتوفاهم الملائكه چملکی دی لرا ملائکہ دیوہن پہ عذاب شروع شی چاہتا پتہ نہیں خواہ لیکن دا زمان کے لوے گیر رہا بیا اس پتہ نہیں لگی ظالمی انفسیم چو ظلم کڑو پخپل زانن باندی تر مرگ پوریم نچکل ملائکی ملکی کنا اشورو پیو کی ندیس ہوئی فالقو السلامہ دیو تا دیر دا جزے خبر شروع کی دیر دا جزے خبر شروع کی دیر منتون شروع کی چا جزانیو غریبانیو او سخت را سر مکوا ملیکو تا منتون کی خوا اگر منگا گنانگار نیو فالقا والسلام خبری کئی ملائک سرد صلح ما کننا نعمل من سوء چی منگا رچری عمل ندکڑے بد عمل منگا شرک ندکڑے انعام کیوں ویلو درشتم کی چو اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پخدے کو منگ شرک کری ما کننا نعمل من سوء اس گناہ منگ ندکڑے منگا خو منزو نکڑی دیو وظیفی ہم کڑی دیو اللہ گواد چی درود تاج ہم دیر ویلے دیو یا وہ لسم ہم ور کڑی دیو من سو دیے جدان نکوی دا سنگ عمل اگر بد عمل تخا عمل ہوئی خواہ بلا اللہ ہوئی نا نا نا نا دروغ مو آئے بلا دروغ مو آئے دا سندہ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یقیناً اللہ خو پوئے گی پا گئے عمل جی تاسو کرے تاسو پی نپوئے گی چدا سنگا عملو دا دا ثوابو کدا گناہو خوا زے فدخلو ابواب جہنم ملیک و تی مونگ تا سوائے مونگ سر صلح روغا صلحا کوئے اللہ سر روغا صلحا ہوکے فدخلو داخل شے چاہتا ہوئی دی روحنو تے ہوئی سرے خدل تمون سرائی شپے کو پوری بختوری آوگا وجہ تو سباق کی گی چکل بے کلی توڑی شو دا خودی روحنو تولی فتخلو یا روحنو زے داخل شے ابواب جہنم پا دروازو دا جہنم خالدین فی آمی شبہ پا دیکھ فلبئس مثوى المتکبرین دیر بد دے زے دو سی دو دو متکبرینو بیو توری خواب تیرا دا دیر متکبر خلق دیوان توحید نم دا سے بد لگی دو دا حال دا دی متکبرین ذکر شو دا ٹول ارس و سرولیو شو ذکر دا تا پوست نشو چی دا قرآن پر حق کستا سخیل دن دیوی اساتیر الولین اور اگر چی بیا قرآن تا کسی نوے اس دا مومنان حال بیانی خوا خبر ٹول دا قرآن ندخوا کہ دا چاکار جوڑی گے کروانی گنا دا دا قرآن نگوئے وقیلا للذین اتقوا ابوئے اوئے لشو اغاقسان تاچے متقیان دی موحدین دی ما زانزل ربکم دا قرآن پا حق کستا سخی آلی سنازل کری ربستا قالو خیرا دیوائی چیرہ خوڑیر لوے خیر و برکت تے سبی حدا و بے انتہا خیر تے منگل علم کے ناراضی چلی قرآن کے خدے سمر خیر و برکت چون خیرا کچھ اور سے دے ہو دے تکنا بس بیا دید دا خیر و دا برکت اندازہ نہیں لگی خا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا اگر خلق دا پارا چی احسان و اخلاص ہو کو پدی دنیا کی دا قرآن نے توحید زکو عقیدہ زکڑا حسنا دا غیر پارا پا دنیا کیوں جون خیستہ دے حسنا حیات توی بدل تبراشی دی صورت کی خواہ خیستہ جون یہ دی دنیا کی دا نگوارے چگنے پیسی و سر ڈیری دیو بنگلی دیو موٹری دیو گاڑی دی نہا حسنا جون دی تنوی زڑے خوش آلے مڑا تو دا گاڑ والا نتا پوسو کا تو دا اگا بنگلو اگا دولتون والا دا تپوسو کا باغی باندے رزق خند لگی سامو دمرا پریشانوں کی پرات دی اگی خود مانزاو دا سنا ویست مرا دا گی تا حسانہ نوی حسانہ جون دیتوی چستا زل خوش آلے مطمئنی منزاو دا سکول شخ باقی دا خا ولدار الاخرت خیر پور دا آخرت خودیر بہتر دیم تاریخ اور سوائے ہیں بولے نعمت دار المتقین ہو گر ڈیر بہتر دیکور دا متقیانو کو دی دنیا کی مفسرین ہوئی حسن بصری چمرات تینا دا دنیا دا کور دے دا کور دا سنگا بہتر دے را خود 30-15 کور دے آگے کو خسرے پولار نرازی دا سنگا خیستا کور دے ناغوی ویدازکا خیستا دے چدا خود پتی کور کدا سے جون تیر پہ جزان لے پہ آخرت اگاٹو او کن دی کور تا گورے بد مگورا امو تخیری کوا تخیری کی نسوک بہت پیچ ڈنگ ڈونگ دی پکی رنجین و سنگین پکی لگے دلے دے او ستا کور خوڑیر دا خیر و دا برکت نڈک دے چمنز پکی کی گی قرآن پکی ویلی شی توحید و سنت پکی وقت وقت بیانی گی دا کورن ڈیر دا بہتر کورن دے لنے مدار المتقین دا کور یا دے تھا ڈیر بہتر دے کور دا دے متقیانو کو دنیا کی دی سر دا آخرت اگر جنتنا گٹلی شی جنات عدن اگر جنتنا دامیشوالی داخل بشی غیتا بئی کی بلان دی داغی نا نہرونا دا نہرونا ڈیر ڈیر یادی خواہ دا ذکر یادی چی او بکم دی بس داغو دا اللہ فضل دی چی منگا سسکونو خدای خبر دی چی دا سنگا او بری خواہ او بس خدایم ساتی نو کنی چی داست دا کم ذہن راغلی دی سنگ دی او بنشت دنیا کی اللہ ویلتک نہرون دی من تحت الانہار لہم فی آما شاہون دید پارا بجنتن کے اغسدی چی دی غاری کذالک اجز اللہ المتقین دقا سے اللہ بدلور کی متقیان گورا مشرکین پا متکبرین سر بیا بیا ہوئی او موحدین پا متقین سر دی لے دانم کے خودو چدا متقین دی زانی بچ کرے دا شرک نہ کرنا او دا دی خوشحالی اللہ وی دانا چگلے پا جنت کے دنا دا دا دیر مخ کے نہ شورو شوی دا اللذین دا غم و منان دی تتوفاهم الملائکتو چکل ملکی دی لر ملائکو طیبین پاک ساکی دا شرک نہ پاکی خواہ بختور حلق خدا دے پا چمر کو تراشی او عقیدہ توحید سوال کرے کہ اللہ زمو آخر خاتمہ پہ توحید نصیب کی طیبین طاہرین من الشرک ابن عباس نے ہوئی تھا تو شرک نہ پاکی نو نہ ملائک و تسوی یقولون وائی سلام علیکم منہ ہو پتا سبان دے سلام وایو ملائک ادا زمونگا سنت تی چا سر مخامخ شو تو سلام علیکم دے مانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چکلا ملک الموت راشی مومن تا اور روح تنا اخلی نوتوی چی ربکا یقرأک السلام ما استاد ربنا سلام راوڑے دے ستا رب پتا باندی سلام وائی سلام علیکم دا دی سلام نو دے دے دا اللہ طرف راوڑے ستا رب پتا باندی سلام وائی وی دا مومن دمر خوشحال شی چیر زیر خود را باندے ہو کہ ما سر خوشتے نا او ند دی زیری پی وز کسو پیسی ورکولی شی خوب دا یو روح میں دے حوالا مراوی بس دمر پاسان باندے والے روح ورکی چی بس واخلا سلام علیکم ان ربک یقرأک السلام رب ستا پتا باندے سلام وائی خواب دا دا مومن موت تے دیر دا سانتیا دی وقت نا دا خوشحالی شروع شی خواب ولی سوی وطا ادخل الجنت روحن جنت تلال شی خواب زے زے داخل شے جنت تا بما کنتم تعملون زکا چی تاسو دنیا کے عمل کڑے دے وخم ندے زائے کڑے خواب زاری عمل پوجی باندے اللہ تاسو دا مقام درکنو دارے دوارو حال بیان کر رست زجر ذکر کی چلاوی کم خلق ناس دے و عمل نکی چی دی سخیان دنو حل ینظرون آدی انتظار نکی اللہ انتا تی یوم الملائکتو مگر دیتا چراشی ملائک او دارو حنت نواخلی اگر وہ دید پار راضی نو دیتا انتظار کی بیا باغی تو امینتو نکے وہ سعملو کا چی مرگ دی بیا دیر خیستا شی او یا تی امر ربک یا راشی چرتا فیصل ذرفتان كذلك فعل الذين من قبلهم دغ سکار کڑو انتظار کڑو قومنو چی مخکی دینو نو حلاک شو ظلم ندے کڑے اللہ پا دی باندے لیکن شو بخل زنن ظلم کون کیم فاسوابم سیاتم عاملو اور اسی دیغی تا سخت ہے لاغی عملنو چی کڑیوین فحاقبی ما کانو بی استازیو نازل شو پا دی باندے آگا چی ٹوکی بے کولی پاگی پوری داد مشرکین آگا شو بہا وقا دا اول باب تردید پورے ہو تو امور عزوام ذکر او تخویف او بشارت دا اس دین دریم دویم باب او پدی کی با دیو شبہی جواب کی دا مشرکین ہو او نقلی دلیل اجماعی دا پیغمبران او آخر کی تسلی نبی علیہ السلام مشرکین ویلو چمونگا شرک کو حسکے کو چی اللہ پی رضا دے کنا سنگ رضا دے وی کو رضا نوے نولستا سو خیال لے مولا بے سپیڑا نوارا کری دا داغی جواب خواہ چدا خواہ اللہ رضا دے نزکا مونگا خو وقتی رو خو جونتی رو مولا نسو تکلیف راکو نا عذاب راکو عرصو خب اخپل اخپل دیخ برابر دی دا قشبہ دا خواہ چدی پا دے کی پرخ نو کلے چیو دا اللہ رضا دا یو دا اللہ ارادہ دا دا تاسو چی سکوے نو دا اللہ ارادہ شوی دا نا ارادہ نا دا ارادہ دا اگر دار سکی گی شیطان ام پیدا کلے ارادہ شیو فراؤن ام پیدا کلے ارادہ شیو نو خو رضا خو تے ننو کنا تاسو دا رضا و دا ارادہ پرخ ندے کلے چی شاہ ازکر شی نو تاسو اے چی گنی رضا تے نمراد دا خواہ تے نمراد دا دا خواہ خواست زمون خلیل راضی نور دا دی جدا معنی ارادہ و تویفہ وقال اللذین اشرکو ویلیو مشرکانو پا جواب کی پا دلیل کی دا خپل دین دا پارا دا شرک دا پارا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شین قدر اید اللہ خواہوے چمونگ دی شرکو نکو نمون با عبادت نو کرے بغیر داغنا دہیس چی نہ دا بوتو نہ دا قبر نہ دا پیرو نہ دا فقیرو نہ دہیس چی عبادت بانو نحنو مونگا ولا آباؤنا نہ دا مونگ مشرانو چی دیتا شرک اعتقادی ویلی شی نبو مکڑے ولا حرمنا من دونی من شین نبو حرام کرے مونگ بغیر دا اللہ دا فیصلی نہ حس یو شی چی دیتا شرک فیلی ویلی شی مونگو مونگ سکارو او بس دا اللہ خواہ دا سکی گی نو دا داغی دلیلو کا نا بے دلیلو دیرے کی جواب کے اللہ رب العزت پا دی طریقہ چی دا تاسو چی سکوینو دقا سکلیو آدیانو سمودیانو قوم دلوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام نیو پا کی پخپل کٹ پوزی موشو کنا ٹول اللہ تباکلو نچی خواہیو شرک خواہو نولی تباکولو کذالک ام دقسی لکتا سچکوے فعل اللذین من قبلیم کار کرے اگا خلقو چی محکد دینو نتباو برباد شو لگی حان قطع سواو ریت کنا بیا بیا سلو آئیو دویم جواب دا کئی خوا چی تاسو اے چی بسو چی اللہ تسو باندی رضائینو اگا کار کول غارینو بس مونگا شرک کو او اللہ سوئی نموتا اجازت سے کنا دی مطلب داو چی پا دنیا کی سوک سکار کئی نو بس اللہ پہ رضا دے او دا اللہ اجازت سے بے کنا نو اللہ وی چی دا پیغمبران چی مارا لگلی دام زما ارادا و اجازت سے کنا نو ولی نمانے خپل زان دا دلیل وائے فحل علی الرسولی پس نشتا پا پیغمبرانو باندے بلسو اللہ البلاغ المبین مگر رسول لفکارا پورا اللہ او بل جواب داؤں دے چکو پا شرک باندے اللہ رضاوے دا پیغمبران یا صدر علی گل درد دا شرک دا پارا سمرے را علی گلی پا یو لاکو صدر پا سکن دلیل نقلی جماعی ذکر کی زیاد تاکید دا پارا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا یقیناً لے گلی من پا ہر امت کی پیغمبر پکم مسئلہ خدی مسئلہ انیا گد اللہ چې الله عبادت کوي یوازې وجتنبو الطاغوت او ځان بچ کړئ د شرک او شیطان نه چې شین پکې راځي چې شین پکې راځي کنا نو کاغه شرکی کاغه شیطانی او کاغه شکی کاغه شور شغبی کاغه ارسی بد دین ځان بچ کړئ طاغوت دې ته وي دو خبرې کړې وې ښه امر بالمعروف انی عبد الله نهی عن المنکر واجتنب الطاغوت بیانونه وکړل فمنهم من هدى الله وبعض يغسوك جل ولا توفيق وركو ومنهم من حقت عليه الضلالة بعض يغسوك جكم رهيب ثابت شوا او دا خبر يقيني دا خسيرو في الارض وغر دي فزمكا كي آثار قديمة وغور اي كنا فانظرو غور اي كي فكانا قوت المكذبين سرنگشان جام دا دروغ جنو انبياء دروغ جن كليو تسلی پیغمبر تا ذکر کئی چت پڈیر پدی پریشان ہے چدی ایمان نہ روڑی دی ایمان نہ روڑی پدی وڈیر پریشان ہو دیر غم جنو اللہ رب العزت و توئی ان تحرس علی ہداہم کہ تحرس قید دی پہ ہدایت باندھے او کن کے ارے او سرنے ذکر کرے ان تحرس او لا تحرس کہ تحرس قید دی پہ ہدایت باندھے او کن کے لیکن اللہ بخل اخوح قی فین اللہ لا یهدی من یضل اللہ ہدایت نکی اگا چاہتا چی گمراہ کری دی زکا چی اگی پتد و کائنات کرا غلی دی زدیان دی کنا زدیان تا اللہ ہدایت نکی اما لهم من ناس فری ان بیدی لپاری سو بودت گاران تا سنگ بدبخت دی چی اللہ تا ہدایت نکیو گمراہ کری ام دی اللہ ہدایت اگور راشتو وی ما پور ٹوکے کئی میرے چھو سڑے بخدے پور ٹوکے کئی گا نا ناغت بوم اللہ ہدایت کی سنگ ٹوکے کئی تو گور دیدی خبری تا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ سوگندون پی پا اللہ باندے اگا سوگندون چی دیو تا پاک سوگندون ہوئی نپا دی کی عزت کئی چا اللہ لے ذاتے ہو دمونگ دی پی سوگندیو مونگا دیر یریگو ولی قسم دا چا پنوم کیږي چې دا چانه سوک یریږي کنه نو لکه دی وی چې مونږ الله نه یریږو نو ځکه دا غو پنوم سوګند کو چې واقسمو بالله جا ها دیو په له خدای الله عزت کو نو بل په لسوي لا یباس الله من یموت نا الله بیا موږ دې شي ژوند دی کوله او یو خبره کې ګوره اول کې ولې عزت کو چې اقسمو بالله او پا آخر کی وقت بندی رضی ہوئی چلائے باس اللہ امیمو دیدے کہ حدیث دا بوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو چلا رب العزت ویلی نبی علیہ السلام ویلی چکذبنی ابن آدم و شتمنی دی بنی آدم دروغ جن کرم اکنزلی امراتو کرم و شتمنی سنگا ویہر چید زراغ تکذیب دے اما تکذیبو ہو فَيَقُولُ خَلَقَنِي وَلَنْ يُعِيدَنِي غُرَوِي فَيْدَا كَلِي يُخُبْيَهُمْ نَشِي پس دمرگنا نشی جون دی کولے یو ظلیوی فیدا کری خوبیام نشی فیدا کری گورا در روح جن اکرم اللہ ویلیو چی بیا پیدایش پا ما آسان دے دی تو خیال کی اکنزلی دادی چی وی اتحاد اللہ ولدن اللہ زاند پارم سوکنی ولی دی دا حدیث کی دو خبر راغلی ناغ دروغ جنتیا داو چی لائے باس اللہ من یموت بی اللہ و بیا مڑی نجون دی پیچی او ظلم رشوی دی بیا او تسوی بلا جون دی کی بے ولی دیر خبری پاتی دی چی بی جون دی نکی خوبیا زمون دار سو عباس لارا وعدن علی حقا یو خدا دی چی وعدے کلی دا پخپل زان باندی حقا لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی بل لیبین لهم الذی یختلفون فیہ قیامت دید پار دی چل اللہ واضح کی دیت اختلافی مسئلے اختلافون پی جنی دنیا دے اختلاف ڈکا دا دی فیصلہ با قیامت کی کئی کنا اختلاف ہونا پری دی ہاں ٹک دکا دا دلیل فیصلہ شوی دا و عملی فیصلہ ہونا دا شوی کنا بل وليعلم الذين كفروا او چې پوښي دا کافران په خپل ځان باندې انهم كانوا كاذبين چری ہٹول عمر دروغ ویلی ظالمان ہن چ قیامت نہیں کنا نو دا بسو کرشتیا کئی دا خودی ٹول دروغ ہوئی درشتیا اور وز نشتا دا قیامت دے کنا خا چی پتہ ہو لگی چی دا ٹول دروغ جن دی ادا اس نزدے دروغ چی ہوئی چی لائے باس اللہ و من یموت دا خبر رشتیا چی کنا خا او آخری خبر کئی انما قولنا لشین دیوی چی اللہ قیامت ترا ولی خو دیر اگرانا دیر اگرانا اللہ وی ندا گرانا وینا زمونگا دا پار دا یوکار کار سمرد بیکاری چی قیامتی اذا اردناو کلچی رادو کو ان نقول لہو بس دم ربوئی چی کن فیکون دیتو مجد نشتا اللہ چی رادو کی نو آگکار شوی خوا کن فیکون دا غا حکم او دا غا کار دا کن فیکون پا میانس کرے دم رو تاسانا دا نسند با قیامت نراز بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سورة النحل کی داولی سوا یوصل دول سایتن کی او دیکی اشپاق بابو چاگا نعمتنا و دلیلون اشپاق قسم کریو کی پاول باب کی فلور دیر شو آیاتو کی اغا مخلوقات ذکر کی دو تیر عظیم دی اسمان عظم کی ملائک انسان انعام دا دلیل نو او دا نعمت نو پہ انسان باندھے یا دویم بابو سلور دیرشمنا وہ سلو اختم پوری او پاگی کے مشرکین دا شرک رد داغی او شبہ چاگی بان اقفل دن تول مضبوط کرے ہو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہی اگی جواب نو او دا غصی دا قیامت اس بات باب سم باللہ جاد ایمانیم دا انبیاءونا نقلی دلیل و اجماعی چلاویلیو ما ٹول پیغمبران قدیمہ صلی اللہ گلی دی چانے عبداللہ وجتنب الطاغوت قدیمہ صلی بان دا دویم باب کی صحیح سوا چپا والی سکی تو مشرقین ذکر کو داغی شبہ داغی رد بیا پر توحید باندھی دلیل دام دیا ہونا بیا اس بات دا قیامت اور پسید مومنانو دا اعمال صالحہ بیان کی گورا ٹول دا سے ندی دا سم پکشتر دا اللہ بندیان پاک چغیر دی دین و توحید دا پار آخر سپریسی دی مصیبتوں اور تکلیفوں نے پذان برداشت کری دی لگا سے ہر قسم سخت تے کاڑے خدا صبر اور تحمل کی دادائی اور صاف ذکر کی بشارت کی اعمال صالحہ دا مومنان ابیا تصدیق در رسالت کی جواب دشبہ سر چما کو ہمیشہ دنیا ترالی گلی نو انسانانو بشرو رجالو چی دیوی تسنگ پیغمبر شوی زمان پشانتی بندے ابیار پسیر سلور عذابون نیری چی انکار مکوئے دی پیغمبر نا سلور قسم عذابون مدر باندراش بیا بدرین باب شروع کی جب آگے کہ انقیاد کا خلائق دے طول مخلوق اللہ کا منقاد دے عاجز دے اللہ دا حکم نہ اس قسم لا اعراض نشکو لے اللہ قبضہ کی دی دبا درین باب مطلبی مومنان اعمال صالحہ داو والذین آجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا اگر کسان چی ہجرت کرے دا اللہ پلار کی پس داغی چڑیر ظلمن پدی باندی شوی دی اور سورت مکی دی ہجرت قنو دا نبی علیہ السلام داغلن بے ہجرت یادی چی صحابہ کرام تلیو حبشیتا اتیا کسان دا مخک مخک دا ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتلیو داغی ہجرت یادی ہاجروا فی اللہ اگی ہجرت کرو دا اللہ پلار کے چگا وقت دیر سخت او ذکر ہجرت کرو چی من بعد ما ظلمو نی پری خود مکم و زمکی ظلمو نبکی دو دی مسئلی پوجا پیغمبر دا تابدارے پوجا دا انتہائی مجبوری وا ورناغی چرے دا پیغمبر نا جدا کے دو مجبورے باند جدا شو بس ہجرت ہوکو اللہ سر وعدہ کی چتا زما دا مسئلے دا توحید دا پار خپل زی پری خوزو مزو بتالا دے عوض درکوم لنبوی انہم فی الدنیا حسنا من بخام خواہ ضرور بھی ضرور زیور کو دی لرا پا دنیا کی اڈیر خیستان جن بور کو دی لرا پا دنیا کی اڈیر خیستان حسنہ سو حضرت مجاہد وی الرزق الحسن خیستہ رزق توی حسنہ حضرت زحاق وی النصر علی العدو وی دشمن بول غلب ورکوم دی چې کوم دشمن دلا سوتی دی او خپل کلی پرېښې دی زه به دی لپاره دشمن غلبه ورکوم او ځل حسنه دا خو دنیا کې ورسره د الله وعده وه ولا اجر الاخرت اکبر اجر د آخرت خو ډېر لوی دی د اجر د دنیا نه لو کانو یعلمون کاش که دا خلق پوهېدی چې الله د نیکو اعمالو څومره بدلې ورکوي دنیا کے اور آخرت کے نہیں وہ عمل شو حاجر ہوں اللہ رضا دے پارے خپل زیون پر فوزن الذین صبروا دام اغا خلق دے کسان دی صحابہ کرام دی چ صبر کرے پار قسم سخت باندھی پالا ربی میں توکلون بس دڑے پدی مضبوط ہوں چ خاص پخل ربانی توکل کو ان کی دین دادا مومن مسلمان یو زبردست حربدا اوزار دی چار قسم سخت راضین دیو پخل رب توکل کئی نو پالا ربی میں توکل نہ درنا و پیسان شی اور سخت و پیسان شی دا ترغیب و اعمال صالحہ ہوتا رست و بیاو راضی تفصیل بکی چی سمرا سخت پر آگلی وی دا تفصیل بروس تو راضی بیا دا خود دفعہ چی پیغمبر تیوی تسنگ دعوی قید نبوت تو خود زمان پشان تی سڑی اعتراض ہوں اللہ جواب کوئی با قیدہ بیوی خواب چی اللہ اعظم من این من ان یکون رسوله بشرا اللہ ڈیر لوی ذات تے دین چے غری پیغمبر را لیکن بشر دے را لیگی ولی اغسان اور سوک نشتا اللہ اعظم من ان یکون رسوله بشرا دا مشرکین وی خا اللہ را آگے جواب کی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا مخ ندلی گلی مخ کستانا دنیا تا با بل قسم پیغمبران الا رجالا مگر دق فی نار نو سڑیو نوحی الیہم مونگ بوحی کو لدیتا سنگ چی توم رالی گلے پدی مکم آزما کی دق قسم انستان مخکم رالی گلیو تا تم وحی کو غیتم وحی کو لن فرح پنشتا خام خاددی شکی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کے دو عالمان نا کچرتا سن پوئی گئے اہل الذکر ابن عباس سیبوی اہل القرآن اہل الذکر بس چی دو آسمانی کتاب عالمانی کہا تورات انجیل والو کہا قرآن والی تو تپوسو کے داغی نے وہ تپوس کرے بل چانا نا فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کچر تاسو پخپلا نہ پوئی گئے پخپلا پوئی گئے خو بیا سوال تاجت نہیں ہے کچھ نہ پوئی گئے نو بیا خام خا تپوس کرے پا دن کی زن و پوہ کرے ذکر دیرے کی مفسرین لکلی احکام القرآن ابو بکر جساس کہ فعل العامی یجب ان یسأل عن اہل العلم عامی سڑی باندھ لازم دی واجب دی کیا تپوس کی دا عالم نظان بکو کی ان کنتم لا تعلمون کہر مسئلے دیرے کہ خدا مسئلہ چیری ویلو چی پیغمبر بشر نشی کہہ دے ان کن تم لا تعلمون کتا سو پذین پوئی گئے چل پیغمبر را لی گی نو بشر بن را لی گی نو دی تپوسو کہ کنا چ علماء تا جواب در کی ان کن تم لا تعلمون کچل تان سن پوئی گئے بل بینات و الزبر داوی سر لگی تمہارا لے کے لیے پیغمبران پسند را لے کے لیے دنیا کا بل بینات و الزبر معجزو سرا پا کتابون سرا پا صحیفو سرا ما ارسل اللہ من قبل کا الا رجالا وحی لیم بل بینات و الزبر نین کے باقی جملہ را لفاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون یا لا تعلمون سر لگی کتا سن پوئے گئے پہ کتابوں اور پہ دلیلوں باندھے تو سوال کوئے تپوس کوئے دوا میں علاج دے وانزلنا الیک الذکر اور نازل کو منگتا تھا قرآن لتبین للناس چتیخ وضاحت کے خلق تا مانس دلی لے دارے کتاب چلی تنا دل کرے شوئے دے لعلهم يتفكرون او دید پارا چیزی پخپلوں پا دیگے سوچو کی کرو کی دے آیاتنا مفسرین دا معلومات کری او بکر جساس چیز شریعت سلور دلیل ندی دیدے کی اغیط اشارہ دا یو کتاب اللہ دے وانزلنا الیک الذکران قرآن میں تاتا نازل کو بل سنت تی لی تبینا للناس تو بے خلق تواضح کہے کنا بل اجماع و قیاس تی ولعلهم یتفکرون دیتوں میں اجازت تی جو سوچو فکر پکیو کی تو قرآن و حدیث